यहाँ इस जगह रखो बाबा, यहाँ इस तरफ इधर, हाँ तो उनको सुविधा रहेगी। हाँ यही जी, पंखा की हवा भी लगेगी। विराजो जुगल जी, यहीं बैठो। आज कई भाइयों जी आए हैं, मुझका जाना पड़ा कुछ ट्रस्ट का काम था, और फिर 3 बजे के बाद विश्राम हुई, 3 बजे विश्राम हुए। आज गौशाला में छोटा उत्सव, हाँ तो यहाँ के बाद वहाँ चल रहे हैं। फुर्सत तो है ना आपको, वहीं बिहारी करना है। आप यहाँ से एक बार घर जाके फिर आप आ जाए, हैं? घर जाके एक बार स्नान वगैरह करके फिर आप वहाँ। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्मदाल्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करन कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में अवस्थित श्री वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में अवस्थित श्री मलुक पीठ में नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संतों की महापुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज हमारी उपस्थिति में विलंब हुआ, सकारण, लेकिन इसे हम अपना प्रमाद ही मानते हैं। कहीं भगवत कार्य से ही गए थे और वहां से आने में पर्याप्त समय लगा, विलंब भी हुआ, तो आके तुरंत स्नान करके यहाँ आ जाते तो हमारी समय में चूक नहीं होती, लेकिन ऐसे ही प्रमादी जीव हैं, थोड़ा समय लग गया। अब अपने समय का उपयोग करते हुए 6 बजे तक हम लोग चर्चा करेंगे, भले ही थोड़ा लेट हो गए, 4:30 हो रहा है, 6 बजे पूर्ण करेंगे और जो लोग सहज भाव से जा सकें तो अपने ठाकुर जी की जो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला है उसमें जो गौशाला के ठाकुर जी हैं ग्वारिया ठाकुर श्रीनाथ जी, आज उनका एक लघु मनोरथ है जल विहार का, तो ठाकुर जी के जल विहार की झांकी का दर्शन करते हुए आपको जिसको जहां जाना है अपने ठाकुर जी की सेवा में वहां वो जा सकते हैं। जल विहार का दर्शन करते हुए ठाकुर जी को सहजता से जिनको अनुकूलता हो वे वहां दर्शन करके जा सकते हैं। आज 190वां पद है। अभी तक जिस पद की हम लोगों ने चर्चा की वो बड़ा अद्भुत पद था, जिसमें शरीर को डोला खटोला का रूपक दे करके बड़े अच्छे ढंग से गोस्वामी जी ने समझाया। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, ना ही तो भव बिगारी ही, बिगार में परी है छूटत अटी कठिनाई रे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गांव कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हरहु अब हो राम अनुकूला रे। तू भव बेगार में क्यों पड़ा है, इस संस्कृति के चक्र से तू क्यों नहीं छूटा, ये अनेक कारण 190वें पद में गिनाए। दो तरह का प्रेम होता है, एक तो अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रेम जिसमें कहीं भी कोई बनावट नहीं, और एक कृत्रिम प्रेम होता है, नकली बनावटी प्रेम, दिखावटी प्रेम। भगवान का और भगवत स्वरूप, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्तों का जो प्रेम है ना, स्नेह करने का, वो सहज है, उसमें कहीं कृत्रिमता नहीं है, नकलीपना नहीं है, बिल्कुल दिखावटीपना नहीं है, बनावट बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक प्रेम है, सहज प्रेम है। संसार का प्रेम नकली है, दिखावटी है, बनावटी है, प्रेम नहीं है, प्रेम का अभिनय है, नकल, प्रेम का नाटक है। मिलते ही दांत खिलखिला देना, मुस्कुरा देना, गले से लग जाना, अब तो पुराना है तो गले से लगना मना हो गया, हाथ मिलाना भी मना हो गया, दूर से हाथ जोड़ो, उसका कारण ये है, संसार का प्रेम दिखावटी इसलिए है क्योंकि वह स्वार्थ में सना हुआ है। भगवान का जीवों से क्या स्वार्थ है? स्वार्थ कब होता है? हमारा कोई काम आपसे अटका है तो हमसे, हमारा आपसे स्वार्थ है। भगवान का कौन सा काम अटका है जो हमसे उनका स्वार्थ है? यही सृष्टि बना उपायी, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी, चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। इतनी बड़ी सृष्टि रचने में तो उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली, किसी के सहयोग की आवश्यकता उन्हें है नहीं, और उनका क्या स्वार्थ होगा? उनका कोई स्वार्थ नहीं। अवतार काल में लीला के माध्यम से जीवों को कृतार्थ करने के लिए ही भगवान उनको अपनी लीला का अंग बना लेते हैं, उपकरण बना लेते हैं, और उसमें लगता है, अरे भाई ये ना होते तो भगवान का भी काम कैसे चलता, ये लगता है कि नहीं लगता? अब राम जी गंगा जी के तट पे खड़े हैं, विशाल गंगा जी हैं, पल्ली पार जाना है तो केवट अपनी नौका लेके ना आवे, तो भगवान को पार न करे, कैसे पार उतरेंगे भगवान? लीला काल में, लीला में तो भगवान को समस्या है कि केवट यदि नौका में न बिठावे तो ठाकुर जी पार न उतर सकें। पर हम आपसे पूछ रहे हैं, तरयो गयंद जाके आधे नाव, मनुष्य नहीं हाथी गजेंद्र, हरि शब्द का उच्चारण किया, हा कष्ट में कहा, री तो कह ही नहीं पाया, आधे नाम में भवसागर से तर गया। जिनके आधे नाम में गजेंद्र भवसागर से तर गया, उन्हें नदी पार करने के लिए नौका की जरूरत पड़े। जिनके नाम से गजेंद्र आधे नाम से तर गया और भक्तराज काले खाने तो विलक्षण भाव दिया है, करौली के थे, यवन कुल में पैदा हुए थे, काले खान, लीला में उनका चरित्र भी दिखाया जाता है। वे कहते हैं, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, पावड़ी विसार, प्रभु ऐसी परिपा गयो, हाथी के हृदय मांझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो इतने कष्ट में था कि आवाज निकली ही नहीं, हरि का हा आया था हृदय में, हृदय से चल के गले के बाहर तक हा नहीं आ पाया, इसके पहले गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। गरुड़ ध्वज भगवान, गरुड़ेश भगवान आ गए, उन भगवान को क्या आवश्यकता है? लेकिन केवट भक्त को धन्य करने के लिए अपने श्री चरण कमल, जो श्री जानकी कर सरोज लालित हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद, सुख सनकादि जिन चरणों का ध्यान करते हैं, उन चरणों को धोकर के उसको धन्य बनाने के लिए भगवान केवट के ऊपर कृपा करते हैं। प्रत्येक लीला में, ब्रज लीला में गिरिराज तो ठाकुर जी ही उठाते हैं, लठिया सब ग्वारिया लगा लेते हैं। हमने सुना है कि ठाकुर जी के सखा बोले, कन्हैया आप तो भले ही थोड़ी देर विश्राम कर ले, हमने अपने लठान पे गिरिराज को डांट रखे हुए, तो तू भले ही नेका देर विश्राम कर ले, थक गए हो, वो समय तह रहे हो तू। ठाकुर जी, भैया तुम अपने संतोष के ताई भले लठिया लगा लो, पर ये तो गिरिराज बाबा तो हम पे ही प्रसन्न है, हम पे ही डटेगो, तुम पे ना डटेगो। अरे ना, हम पे ना डटेगो, तू तो पे डटेगो। ठाकुर जी ने सोचा, विश्वास करते नहीं, निकाल थोड़ा हाथ ढीला करो। जैसी ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया, सबकी लठिया चटमट टूट, अरे गिरे गिरे दबे दबे कन्हैया बचा बचा बचा। भगवान कृतार्थ करते हैं, तुम अपना लठिया लगा लो, काम तो सब ठाकुर जी को करना है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में सुग्रीव जी के मन में बड़ी उथल पुथल हो रही थी। मैं बानर राज हूं, कितनी सहायता कर रहा हूं राम जी की, बंदर भालू बिचारे कितने परेशान हो रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या है समुद्र कैसे पार किया जाए, उसका तो समाधान हुआ नहीं। आपातकालीन बैठक बुलाई, सबके विचार लिए, बोले किसी की नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे, बुलाओ भीषण को शरण में लेंगे। लो तो अभी से इन्होंने मनमाने निर्णय शुरू कर दिए, तो हो गया युद्ध। हम व्यर्थ में क्यों प्राण गंवाएं जब हमारी सुनी ही नहीं जा रही है। अरे त्रिलोक विजयी रावण है, ऐसे पार पड़ने वाली है। राम जी तो सब भीतर की उथल पुथल समझ गए, बोले सुग्रीव मित्रवर अत्यंत प्रसन्नता से अपने सब बंदर भालुओं को लेके किष्किंधा लौट जा, जो जहां के वहां चले जा। लंका विजय के लिए, रावण के संहार के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं। न तुम्हारी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी इनकी भी जरूरत नहीं, लक्ष्मण जी के भी सहयोग की जरूरत नहीं। तो आपके पास जो अमोघ धनुष है, वाण है, इसकी इनकी भी जरूरत नहीं। धनुर्वाणादि अस्त्र शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं। कैसे? ये वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं अंगुल्यग्रेण तान हनमी इच्छन हरि गणेश्वर, इच्छन हे हरि गणेश्वर, हे कपिराज सुग्रीव, मैं इच्छा करूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं इच्छा करके, और इच्छा कर लूं कि तीनों लोकों के असुर समाप्त उसी क्षण समाप्त हो जाएं। धनुष्बाण की भी हमें जरूरत नहीं। ये अंगुल्यग्रेण तो केवल ठाकुर जी का कहने का, अंगुली भी उनको उठाने की क्या जरूरत है? जिनके संकल्प से प्रलय हो जाता है किसकी जरूरत है उनको? जैसी भगवान ने कहा अंगुल्यग्रेण तान हनुमी इच्छन हरि, सोई सुग्रीव जी ठंडे पड़ गए। अरे मैं भूल गया प्रभु, मैं आपको सामान्य समझ बैठा, आपकी भगवत्ता को मैं भूल गया। प्रभु आप हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं, इसलिए युद्ध की लीला का नाटक कर रहे हैं। भगवान को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। ऐसे भगवान जीवों से प्रेम करते हैं, उन जीवों के किसी भी प्रकार के सहयोग की उनको कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि उनका कोई काम अटका नहीं। वे सर्वसमर्थ हैं, सत्य संकल्प हैं। तो भगवान का प्रेम जो जीवों के प्रति है वो अत्यंत सहज प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। अब भक्तों का लो, भक्तों का भी जो प्रेम है वो अत्यंत सहज और स्वाभाविक प्रेम है। क्यों है? उसके दो हेतु हैं। एक कारण तो ये है कि वे नाम रूप के भेदों को ध्यान में रखकर प्रेम नहीं करते हैं। ध्यान में ही बात, अलग अलग नाम, अलग अलग आकृतियां, अलग अलग रूप, इसका भेद मानकर प्रेम नहीं करते हैं। वो नाना नाम रूपों में भी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, सब में अपने आराध्य का दर्शन करके प्रेम करते हैं, इसलिए उनका सचते। इसलिए ब्राह्मण चांडाल का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, अपने पराये का भेद नहीं, संतों का प्रेम स्वाभाविक प्रेम, सहज प्रेम, भगवत भाव होने के कारण। दूसरी बात यह है कि जीवों के प्रति अपार करुणा, और निजी स्वार्थ की किंचित गंध न होना, साधु को, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को, संतों को, ये संत भक्त आदि जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं उससे हमारे जैसे लोगों की बात नहीं हम कह रहे हैं। वस्तुतः जो संत हैं, वस्तुतः जो भक्त हैं, हम भक्त नहीं, हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम तो भक्त की, संत की, साधु की नकल हैं, असल नहीं है। वस्तुतः जो भक्त संत हैं वे ऐसे होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं संसार से। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। पर सुर नर और मुनि इनमें भगवान के भक्तों को नहीं गिना गया है? देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सब स्वार्थ लाग करें, भक्तों को नहीं गिना गया इसमें। भक्तों के लिए क्या कहा गया? हे तू रहित जग जुग उपकारी, भगवान और भगवान के भक्तों का प्रेम सहज प्रेम है, और संसार का प्रेम दिखावटी है, नकली प्रेम है। हम लोगों की समस्या क्या है? जो प्रेम की नकल कर रहे हैं उनसे तो हम प्रेम कर रहे हैं, और जिनका हमसे सहज प्रेम है उनसे हम बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हैं। उनसे तो प्रेम का नाटक कर रहे हैं, और जो प्रेम का नाटक मात्र कर रहे हैं, दिखावटी प्रेम है, उनसे हम भीतर से प्रेम कर रहे हैं। उनके बिना रोना गाना, हाय हाय हाय, क्या कहना हमारा। अभी इस महामारी ने सबका प्रेम दिखा दिया, अभी एक जड़ कोर एक सज्जन पधारे थे, वो कह रहे थे महाराज एकमात्र पुत्र है, अकेला बेटा, लंबी चौड़ी जायदाद है, लेकिन वो बेटा भी हॉस्पिटल में मरते हुए बाप के पास नहीं जा रहा है, दूर से। कहां चलेगा भैया प्रेम? प्रेम हो तो कहो, चाहे हम मरें चाहे जिए, भैया हम तो पिताजी को नहीं छोड़ सकते, कहां चलेगा तुम्हारे पिताजी? मालिक तो बनोगे, चलो कोई बात नहीं, उनके कल्याण के लिए तुमने क्या किया? कुछ, कोई प्रेम नहीं। तो जीव की दुर्दशा का कारण है, इस भव विकार में पड़ने का कारण है कि स्वाभाविक स्नेह करने वाले जीवों से जो श्री राम जी हैं, उनसे तूने स्नेह नहीं किया, प्रेम नहीं किया। जो दिखावटी नकली प्रेम करने वाले हैं उनसे तूने प्रेम किया, इसलिए तू संसारी हो गया। जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। आपने अपना श्रृंगार किया, आप विशाल दर्पण के सामने आप जाकर खड़े हो गए, तो दर्पण में पड़ी हुई छवि का श्रृंगार आपने नहीं किया, श्रृंगार तो आपने अपना किया और दर्पण में पड़ी हुई छवि का सहज श्रृंगार हो गया। अब देखिए, आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप पूरे पैर से लेकर सिर तक पूरे सजीवर खड़े हुए दर्पण में दिख रहे हैं, बड़ा दर्पण है। तो आप सच्ची बात बताओ, आप दर्पण के बाहर हैं कि दर्पण के भीतर हैं? भीतर तो नहीं, पर दीख कैसे रहे हैं? दर्पण के भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। ये संसार के जो सगे संबंधी है ना, स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु नाते रिश्ते इष्ट मित्र, ये सब दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंबों के जैसे हैं। जैसे दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब दर्पण में नहीं है, ऐसे ही ये सब आपके हैं, आप सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके नहीं है। फिर भी आप इनको अपना माने बैठे हो, क्यों? ये माया रूपी जो दर्पण है ना, उस माया रूपी दर्पण के साथ तुम्हारा तादात्म्य हो गया है। उस माया रूपी दर्पण के साथ अपने को अभिन्न मानने लग गए हो, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। नहीं तो संसार के जो भी सगे संबंधी हैं, वे सब दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंबों के जैसे हैं। शरीर नहीं मिला था, उसके पहले नहीं थे। शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके नष्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं रहेंगे। कितनी देर रहती दर्पण में प्रतिबिंब? अरे हम दर्पण के भीतर होते तो उसी में रहते ना। जितनी देर दर्पण के सामने खड़े रहो उतनी देर दर्पण के भीतर, अलग हो तो दर्पण कुछ नहीं। ज्ञाते तत्वे कह संसार, नष्टे मोहे कह परिवार। शंकराचार्य जी कह रहे हैं तत्व का ज्ञान हो गया, संसार कहां रहा? मोह नष्ट हो गया तो परिवार कहां रहा? मोह का ही नाम परिवार है। मोह नहीं हो तो काय का परिवार? जिनमें मोह नहीं होता है वे सदा सर्वदा समता की स्थिति में रह सकते हैं, और जिसमें मोह है वो कभी समता में विषमता में ही जिएगा, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। मोह समाप्त हो गया माने सब व्याधि चली गई, मोह है माने सारी व्याधियां बनी हुई हैं। शरीर से मोह, धन से मोह, स्त्री पुत्रादि से मोह, जमीन जायदाद से मोह, रुपया कौड़ी से मोह, कहां तक कहा जाए। हमारे महाराज जी कहते थे घर की टूटी फटी पुरानी झाड़ू में मोह हो जाता है। महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, एक वृद्ध मर रहे थे, सन्निपात हो रखा था, बातचीत कफ का जोर था, सन्निपात हो गया था, कंठे घुर घुर आए थे, घुर घुर की आवाज आ रही थी, उर्द श्वास चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा अब तो बस थोड़ी देर के मेहमान हैं ये, पर चेतना तो थी, में होश था, बोल भर नहीं पा रहे, बोल बंद हो गया था, तो ऐसे उंगली उठाते थे ऐसे। तो लड़के बच्चों ने कहा जीवन भर इन्होंने बहुत कमाया, बड़ा श्रम किया, ऐसे तो बड़े बुद्धिमान हैं, सबको अपने जीते जी सब लड़कों को बांट दिया जिससे कोई झगड़ा ना हो, लेकिन लगता है कुछ न कुछ धन गाड़ के रखा है इन्होंने, उस बोल नहीं पा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इनका बोल निकले तो पता चले कहां धन गड़ा है। एक वैद्य जी को बुलाया, उन्होंने रसायन दिया, सिद्ध मकर ध्वज जैसा कोई रसायन दिया होगा, यो सब कफ बाहर हो गया, अब चेतना गई उनको। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी अब जल्दी से बताइए, क्योंकि वैद्यों ने कह दिया कि आप ज्यादा देर जी नहीं सकते, जल्दी बता दो कहां धन गाड़ के रखा है। बोले अरे मूर्खो, धन तो सारा पहले ही दे दिया, चल चल संपत्ति सब बांट दी, मैं तो उंगली के सारे से ये कह रहा था कि मैंने इतने परिश्रम से इकट्ठा किया कमाया, और तुम लोग घेर के मेरे सामने खड़े हो, वो टूटी झाड़ी भैंस झाड़ू भैंस का पड्डा चबाए जा रहा है, और तुम लोग यहाँ तमाशा लगा के भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो, एक झाड़ू नहीं बचा सकते तो मेरे द्वारा परिश्रम से अर्जित संपत्ति को कैसे बचाओगे। हाय रे, मैं तो मर गया लुट गया, तुम सब बर्बाद कर दोगे, बस कह के प्राण त्याग दिए। महाराज जी कहते झाड़ू में मोह, मानसी की एक चौपाई बड़ी प्यारी है, आप मोह रहित हो जाएं तो भगवान के भक्त हो जाएंगे। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? आवत हरस न जात तने राम भगत कर लेत हे हू आवत हर जात स्नेह राम भगत कर लेत हे हू। कोई फर्क नहीं उनको आने जाने में, क्यों मोह नहीं है। एक बात को सुन के आपको बड़ी हंसी आएगी, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी छवि इधर से प्रथम, इस ओर से प्रथम जिनकी छवि है, खाकशोक आश्रम पुराना जिन लोगों ने देखा होगा, अब तो नवीन निर्माण हो गया। तो कोई प्रेमी आ गया एक दिन दो दिन से ज्यादा तो मुश्किल था रुकने, और अब तो ऐसे कोई रुक भी नहीं सकता। पूरे आश्रम में एक तख्त था महाराज जी का, बस दूसरे किसी का तख्त पे आसन नहीं था। वहां सर्दियों में एक कमरे में ऐसी सामान्य गद्दे पड़े हैं, तकिया वकिया कुछ नहीं। आए हो आप, झाड़ू लो, पहले कमरे में झाड़ू लगाओ, गद्दा उठाओ, गद्दा बिछाओ, सो जाओ। ऊपर में केवल आगंतुकों के लिए एक स्नान गृह, एक खुला एक बंद, और एक दो शौचालय, बस कुछ नहीं। अटैच फटैच का तो नाम ही नहीं था, अटैच क्या चीज होती है। ये तो थी सर्दियों की व्यवस्था, कंबल ले जाओ, गद्दा ले जाओ, अपने उठा के जाना पड़ेगा। आपके साथ वाले को उठाते देख लिया तो भगा देंगे तुरंत, यहां सेठगिरी दिखाने आया है, यहां नौकर दिखाता है, नौकर जाकर उसे काम लेता है, तपस्या कर तपस्या कर, ऐसे बोलते थे। और गर्मियों का समय हो तो गद्दा वद्दा बिछाने को नहीं मिलेगा, चटाई, कमरे में झाड़ू लगाओ, चटाई बिछाओ, जाते समय सब झाड़ू लगाओ, उठा के जहां से उठाए वहां रखे। एक बार भी चूक हो गई तो द्वारा तो घुसने नहीं दिया जाए। भैया ऐसा कठोर अनुशासन तो हमने देखा नहीं अब तक कहीं, ऐसा अनुशासन था हमारा जी। और दो दिन है गए, तो लल्लू कहां से आयो? परिचित से। लल्लू कहां से आयो? वहां से। तेरे घर में कोई काम नहीं है, यहां क्यों पड़ा है? महाराज जी दर्शन कर, दर्शन नहीं भाई, दर्शन है गए, अब जा। ऐसा कौन कहेगा, जा जा जा, हो गया जा। और कोई कह दे महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो अब जाए, हाँ बहुत अच्छा जाओ। ये कभी नहीं कहते कि ठहर जाओ, रुक जाओ, अरे क्या कल चले जाओ, नहीं, हाँ जाओ। ये भी नहीं कहते, ये कहते ना व्यवहार में कि कोई बात नहीं, अब पंगत करके चले जाना, जब हाँ जाओ। और सीधे ये भी कह दे तो उसी के मुंह पे कह दे, आवत हर्ष न जात सने हु, राम भगत कर लच्छने हु, आओ तो ठीक है चले जाओ, बहुत अच्छा। बाल के बराबर भी किसी प्राणी से उनका स्वार्थ नहीं। इसलिए बहुत कम लोग आते थे, पर जो आते थे वो ऐसे आते थे जैसे कहते ना, अब हम तो सोने चांदी का काम जानते नहीं, कितने टंच होता है वो एकदम खराब, कितने टंच होता है, हैं? 100 टंच, हैं? 24, और टंच कितना होता है, 100 टंच, 100 होता है, और कैरेट 24 होता है। ऐसा कोई खरा हो तो चले, ऐसा वैसा नहीं चलता। मोह ममता लाग लपेट कुछ था नहीं उन्हें, उनकी इच्छा हो तो कहो बात कर लें, और उनकी इच्छा नहीं हो तो बिल्कुल बात ना करें, देखे नहीं ऐसे ऐसे बैठे रहते। इच्छा हो तो को खूब बात कर लें, सब घर भर की पूछ लें, और आपने मन से बोल दिया तो खैर नहीं। एक भगत कलकत्ते में बोला गाड़ी में, महाराज जी ये कलकत्ते की सेंट्रल जेल है। बोले गाड़ी रोक, हमको जेल दिखाता है? बदमाश कहीं कि कौन सा ऐसा काम हमने, हमको जेल दिखाता है? उतर गए गाड़ी से, कान पकड़ा, अरे साधु राम राम करते हैं, हमने पूछा तुझसे क्यों जेल दिखाया? महाराज गलती माफ करो, वो पूछे तो बोलो, वो ना पूछे तो चुप रहो। पर उनके मन में किसी भी प्राणी के प्रति ऐसा नहीं था कि किसी के तिरस्कार की भावना उनके मन में, सभी प्राणियों में भगवत भाव, उनको सबके प्रति समता का व्यवहार, क्यों अपने पराये का भेद नहीं था, मोह ममता थी ही नहीं, निर्मोह निर्मम संत कैसे होते हैं, ममता और मोह से रहित संत कैसे होते हैं, उनके चरणों में रहकर उनके उनके व्यवहार को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता, कैसे महात्मा होते। तो संसार का जो संबंध है वो केवल स्वार्थ का संबंध है, इतर बनाते हैं तो क्या करते हैं, पुरानी पद्धति तो ये है, तो मिट्टी का पात्र होता है, उसमें जिस फूल का इत्र बनाना होता है उस फूल की पंखुड़ियों को उसमें बिछा देते हैं एक परत, फिर उस परत के ऊपर तिल बिछा देते हैं, तिल तिल होता ना देसी तिल, उसको बिछा देते हैं, फिर ऊपर से दूसरी परत उसी फूल की चढ़ा देते हैं, फिर तिल बिछाते हैं, फिर परत चढ़ाते हैं, ऐसी परत चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते पूरा घड़ा ऊपर तक भर देते हैं, फिर उसको ढक देते मलैया से, मिट्टी के पात्र से ढक देते हैं, और ढकने के बाद फिर उसको निकालते हैं, वो फूल बदल देते हैं, पकड़ी फूल फूल बदल देते हैं, और फिर वो तिल, फिर वही तिल, उसी तिल को फिर एक पर फूल की पकड़ी, फिर तिल, फिर फूल की पकड़ी, फिर तिल, फिर फूल की पकड़ी, फिर तिल, इसी प्रकार से। अब उनका तरीका होता है कौन कितने दिन में होगा तैयार, उतने दिनों तक उसको लगातार रखते चले जाते हैं, महीना महीना भर तक ऐसा करना पड़ता है, बड़ा कठिन काम है, एक एक तिल बीनना उसमें से पकड़ियों में से, बड़ा कठिन काम है, फिर उसको रखना, सवेरे का रात को बदला, रात को सवेरे बदल दिया, सवेरे का फिर रात को बदल दिया, बड़ा कठिन काम है, और ऐसा करते करते महीना भर हो गया अथवा 15 दिन हो गए, तो उनको पता चल जाता कि अब ये फूलों की सुगंध तिलों में आ गई है, तो फूल की पकड़ी तो विसर्जित हो गई, और उस तिल को पद्धति से उसको पेला जाता है, तिल को तो तिल की गंध उसमें नहीं रह जाती है, तेल तो रहता है, और उस तिल में गंध उस पुष्प की है, जैसे जूही है, चमेली है, गुलाब है, उसी की गंध उसमें आ जाती है, और फिर वो निकलता है, वो इतर होता है, देसी इतर, अब इतनी मेहनत से इस पद, अब तो मशीनें चल गई, सब मशीनों से काम होता है। और इतर इतर जो होता है देसी इतर, वो चिकना होगा, वो रूखा नहीं होता है, चिकना होता है, क्योंकि तिल है ना, उसका मूल आधार तिल है, तिल का तेल है, तो तिल का तेल स्निग्ध होता है, चिकना होता है, वो उड़ेगा नहीं इतर। और जो दूसरे होते वो उड़ जाते हैं, इतर उड़ता नहीं। और वह इतना इस प्रकार का होता है कि उसमें वो जलन नहीं होती है, क्यों, उसमें कुछ सिंथेटिक चीज है ही नहीं, यहां लगाओ, यहां लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल जलन नहीं होगी। यहां यहां लगाने के बाद, इसलिए ये अंग बहुत कोमल हैं, इनमें जल्दी कोई चीज का प्रभाव होता है। सिंथेटिक के तर का फुआ लगा लो तो कान का हो तो उसमें खुजली हो जाए, सूजन हो जाए कान में, ये इतना नरम होता है, तो पहचान होती इतर की। तो इत्र निकलने के बाद फिर उस इतर की रूह, रूह माने उसकी भी आत्मा, उसकी भी आत्मा निकाली जाती है और कीमती हो जाता है। पहले जो निकलता उसको फुलेल कहते हैं। अब जिन तिलों को महीना भर तक उसने इतना प्रेम से अदला बदली करता रहा, फूलों की सेज बिछा बिछा कर सुलाता रहा, उन तिलों को पेल देने के बाद जो खली बची उसकी तरफ देखता भी नहीं, फेंक देता कचड़े में। ऐसे ही संसार के लोग स्त्री पुत्र आदि मोह ममता की परत लगा लगा करके तुमको खूब भाव देते हैं, खूब सुगंध घुसाते हैं संसार की, और काम निकल जाने के बाद खली के समान फेंक देते हैं। जब पता चल जाता है कि अब यह मनुष्य हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो उसकी उपेक्षा घर में हो जाती है। महाराज जी यहां विराजते थे सामने सुदामा कुटी में, जब तो एक बुंदेलखंड क्षेत्र के एक वैश्य, वैश्य भी कोई सामान्य नहीं, अच्छे माने अच्छे मजबूत, जिनका व्यापार भी, दुकान भी ठीक ठाक थी, और गले का काम था, खेती पाती भी थी, एक ही लड़का था उनके, तपसी जी की छावनी के चेला थे वो, तपसी जी की छावनी है वहां के शिष्य थे वो। महाराज जी उस क्षेत्र में जाते तो महाराज जी से भी जुड़े हुए थे, उनको लोग सेठ जी कहते थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति, उनको हम भी पहचानते थे, वो पागल जैसे घूमते हुए दिखाई पड़े, महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, वो महाराज जी के पास ले गए, रोने लगे, महाराज जी क्या हुआ आपको, उन्होंने कहा महाराज पहले तो मेरा इलाज कराओ, मैं बिल्कुल मरणासन्न हूँ, मैं घर से चला था मथुरा स्टेशन पर, हमको किसी ने कुछ खाने को दिया, खाने में पता नहीं क्या था, मैं बेहोश हो गया, हमारे पास कोई सामान नहीं, थैला वैला कुछ नहीं मेरे पास, रुपया पैसा भी नहीं। दो तीन चार दिन तक बेहोश पड़ा रहा, जैसे तैसे होश आया तो पैदल चल के मैं मथुरा से यहाँ आया हूँ, आपकी शरण में हूँ, रोने लगा। महाराज जी ने इलाज करवाया उसका, स्वस्थ हो गया। महाराज जी बोले देखो श्रीमान जी, अब आप घर चले जाएं। तो उसने रोते हुए कहा महाराज किस मुंह से घर जाएं? क्यों? बोले पहले तो इसलिए रो रहे थे कि कोई लड़का नहीं है, हम इसलिए रो रहे थे कि कोई संतान नहीं है, कृपा वही भगवान की, साधु संतों की, एक लड़का हुआ, पढ़ाया लिखाया, ब्याह कर दिया, पहले संतान हो के मर जाती थी, एक जैसे तैसे बचा, ब्याह कर दिया, सब धंधा उसी को संभला दिया, अब हम दुकान पे बैठने लायक रहे नहीं, हमारे हाथ कपते हैं, हम किसी काम लायक बचे नहीं, हमारी घरवाली तो पहली मर गई, अकेले हैं घर में, लड़के बहू ने पीट के निकाला, द्वारा आओगे तो मार डालेंगे, हम कैसे जाएं आप बताओ। महाराज जी बोले कि अब नहीं जाने का मन है तो यहीं रहो, लेकिन तुम साधु होते तो यहाँ की रोटी खाने के अधिकारी थे, अब कोई गृहस्थ आवे एक दिन दो दिन खा जाए कोई बात नहीं, पर गृहस्थ को धर्म का अन्न अधिक समय तक नहीं खाना चाहिए। साधुओं की तो मजबूरी है, साधुओं क्योंकि धंधे थोड़ी चल रहे हैं, अब साधु तो यहीं जीमेंगे कहाँ जाएंगे, तो ऐसा करो कि तुम पहले विरक्त वेश ले आओ, आप ही दे तो महाराज जी हम नहीं देंगे, तपसी जी की छावनी में भेज करके विरक्त वेश उनका हो गया। फिर वे आए, सुदामा कुटी में कीर्तन चलता था, वहां बोले सेवा मांगो मानस जी से, स्थानधारी से सेवा मांगो, बिना सेवा के खाओगे तो भी नुकसान होगा, हैं? सेवा करके कुछ ग्रहण करना, और बेचारे कुछ कर नहीं सकते, बूढ़े आदमी थे, तो कीर्तन में श्री राम जय राम जय जय राम में वो ड्यूटी देते। आगे की बात नहीं सुनाएंगे, लंबे समय तक यहां रहने, चलो सुनाई देते हैं, कई साल तक रहने के बाद भी मोह ममता उनकी नहीं गई, थोड़े से बीमार पड़े, बहुत अच्छे हो गए थे यहां आगे, महाराज जी के पास तो खूब आते ही थे, महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, हमारे पास आए, बोले हमारे मोड़ा को चिट्ठी लिख दो, हमारा हाथ कपता नहीं तो हम लिख देते, 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड भी लेके आए थे, इसमें लिख दो। हमने कहा आप तो साधु हो गए, वो लड़के से चिट्ठी लिखने का क्या काम, आपने मेरे सामने ही कहा था कि उन्होंने मार पीट के निकाल दिया, अब वहां क्यों जाना चाहते हो। उस व्यक्ति ने क्या कहा, ये कितनी विचित्र भगवान की माया है, वो बोले महानुभाव अरे यहाँ तो साधु मर जाते हैं, उठा के जमुना जी में सिरा देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, जल समाधि, तो जब सिरा देते जमुना जी में, हम तो बेटा वाले हैं, हम मरेंगे तो वो मुखाग्नि देगा, हमारी तिरही होगी, बरही होगी, आप कुछ न कुछ भोज भंडारा होगा, हम कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी हैं, हाँ पूरे गांव में हमको लोग सेठ कहते थे, ऐसे वैसे नहीं है हम, तो मर जाओ जमुना जी में सिरा दो, हम मरने वाले हैं, हमारा बेटा हमको ले जाएगा और हमारा सब क्रियाकर्म होगा, लो साहब वृंदावन से मुक्ति नहीं होगी, क्रियाकर्म से मुक्ति होगी बेटा के। हमने कहा हम तो अब तो नहीं लिखेंगे हम चिट्ठी, तुम्हारा धाम छूट जाएगा मरते समय। बोले नहीं हम रो रहे हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, चिट्ठी लिखो, ठीक लिख दिए, ले गए घर, जाने के 3रे दिन शरीर पूरा हो गया। अंत तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब हीते, ममता तू न गई मेरे मन से, ये सब छोड़ देंगे, फिर हम नहीं छोड़ना चाहते, पर संसार के लोग जैसे तिल से सुगंध तेल निकाल लेने के बाद, फुलेल निकालने के बाद उस खली को फेंक दिया जाता है, ऐसे तुझे फेंक देंगे। इसलिए तू राम जी से स्नेह कर, तू राम जी से प्रेम कर। अब देखो, देव कार्य पितृ कार्य होता ना, उसमें काला तिल ज्यादा पवित्र माना जाता है, काला तिल देव कार्य पितृ कार्य में, इसलिए हवन में काले तिल। अब तो लोग बड़े चतुर हो गए, सफेद तिल को ही रंग देते हैं और वो काला हो जाता है, पर उसको थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ऐसे करो, रंग छूट जाएगा, पता चल जाएगा ये नकली है कि असली। तो इतर में जिसका प्रयोग होता ना भैया जी, वो सफेद तिल होता, काले तिल का प्रयोग नहीं, सफेद तिल होता है। संसार है ऐसा ही, बाहर से देखने में बड़ा सफेद है, उज्जवल है, भीतर से काला है। बाहर से उजला और भीतर से काला, स्वार्थ में सना हुआ व्यवहार है। संसार में लोग प्रेम करते हैं, मित्र बना लेते हैं, तो मित्र वित्र कुछ नहीं। संसार में मित्र कोई किसी का है ही नहीं, मित्रता ये तो धोखे में डालने वाली चीज है। किसी का किसी से प्रेम नहीं, किसी की किसी से दोस्ती नहीं, किसी की किसी से मित्रता नहीं। हमारी आपसे मित्रता इसलिए है कि हमारा आपसे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हमारा स्वार्थ नहीं कोई मित्रता नहीं रहेगी। संसार में स्वार्थ की नींव पर खड़े हुए संबंध हैं, उनमें वास्तविकता कहीं नहीं है। मित्र बनाना चाहिए जरूर, पर किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी के शरण में आने पर राम जी ने जो मित्रता की बात बताई है उसको ध्यान में रख करके उन परिभाषाओं को घटा करके तब मित्र बनाना चाहिए। माने जी की पोथी है किसी के पास तो तुरंत हमको दे दो तो हम तुरंत बताते हैं अभी, क्योंकि इतना याद तो रहता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे वो तो है ही है। सब चौपाई आगे पोथी आगे देख लो, एक से एक भगत हैं, पोथी रखे हुए लाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बल अनुमान सदा हित करई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुति का संत मित्र गुण एहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुति का संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बना, आगे कह मृदु वचन बना, पाछे अनहित मन कुटिला, पाछे अनहित मन सरचिता ही गति सम भाई अस कुमित्र परिहरे ही भलाई सेवक सचंद पदन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी सखा सोच त्याग बल मोरे सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घट मित्रता के लक्षण या तो भगवान में घटित होंगे या भगवत स्वरूप संतों में मित्र के लक्षण घटित होंगे और किसी में घटित होते नहीं। मित्र कोई किसी का ही महाराज जी मनुष्य न जाने कितने जन्मों से मित्र बनाता चला आ रहा है। अरे मनुष्य ने पशु पक्षी की योनियों में भी पढ़कर मित्र बनाते हैं। जीव जिस योनि में जाता कोई न कोई मित्र बनाता है। न जाने कितने मित्र हम सब ने बनाए और कितने मित्र बना रहे हैं और कितने मित्र बनाएंगे। कितने बना चुके हो कितने बना रहे हो कितने बनाओगे। एक रस प्रेम का निर्वाह कहीं भी हुआ एक रस प्रेम का निर्वाह कहीं भी नहीं हुआ। न पहले हुआ न अभी हो रहा है और जब पहले भी नहीं हुआ अभी भी नहीं हो रहा तो आगे भी होने वाला नहीं। लोग कहते हैं सदा मित्र बनाने चाहिए लेकिन सच्ची बात तो है न शत्रु बनाओ और न मित्र बनाओ। अजात शत्रु हो जाओ। अजात शत्रु माने हमारे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया तो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। अजात शत्रु बन जाओ और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से सख्य का भाव रखो। देखो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत दसवां स्कंध पूर्वार्ध का श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। लिखने योग्य कंठस्थ करने के श्लोक यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुभ्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यते चेत्। राजर्षि परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, आप भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र हमें सुनाइए, क्योंकि कथा सुनने से बड़ा लाभ है। सुखदेव ने पूछा क्या लाभ है, बोले कथा सुनने से चार लाभ। सत्संग करने से, कथा श्रवण करने से चार लाभ। पहला लाभ है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। ईमानदारी से कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त हो जाती है। ये तृष्णा मिट जानी, आप तो कामत्व प्राप्त हुआ, आप आत्माराम हो जाना, आप तो काम हो जाना, ये पहला लाभ है कथा सुनने से। यक्षण तो पैत्यर्तृवि तृष्णा, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसा, अचेरण पुंसा सत्वंच शुद्ध्यति। मनुष्य का, जीव का अंतःकरण सद्या पवित्र हो जाए, ये दूसरा लाभ। कामना वासना की निवृत्ति हो जाए, ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, भक्ति रहरव, भगवान में भक्ति होना, भगवान में प्रेम हो जाना, ये तीसरा लाभ, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। चौथा लाभ, अंतिम, तत्पुरुषेच सख्यम, भगवदीय पुरुषों से सख्य हो जाना। कहना ये चाहिए था तत्पुरुषेच दास्यम, छंद भंग भी नहीं था और अच्छा हो जाता। सक्षम क्यों कहा? देखो, संसार में मित्र के प्रति जितना प्रेम होता उतना प्रेम, ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं कि वो किसी विकट परिस्थिति में पड़कर हितकारी बात भी माता पिता की नहीं मानता, गुरुजनों की नहीं मानता, नाते रिश्तेदारों की नहीं मानता, अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, पुत्र पुत्री की बात नहीं मानता, समाज की बात, रिश्तेदारों, किसी की बात नहीं सुनता। और उसका कोई जिगरी दोस्त हो, घनिष्ठ मित्र हो, वो उस पर जोर दे, उसकी बात मान लेता है। ऐसे उदाहरण संसार में देखने को मिलते हैं, किसी की बात नहीं मानी, मित्र की बात मान ली। तो जिसकी बात मान ली उसके प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मित्र के प्रति प्रेम। और जिसकी बात मानी वो स्वार्थ की गंध से रहे थे, ये तो संभव नहीं। उसकी बात मानने में तुम्हारा क्या हित है? क्योंकि वह स्वार्थी है, वो झूठा है। उस झूठे को सच्चा मानकर, मित्र मानकर आपने उसकी बात मान ली, और हरि गुरु संतों की बात नहीं मानी, जो जीव के सच्चे संघाती हैं, सच्चे हितैषी, उनकी बात नहीं सुनी। हमारा संतों से सख्य का भाव हो जाएगा तो उनमें तो स्वार्थ की गंध है ही नहीं, वे जो कुछ कह रहे हैं हमारे हित की कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। उनकी बात को सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, बड़ी प्यारी बात, बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, शास्त्रों की तमाम बातें उनको बुद्धि की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है, विचार करो पूर्वापर का, सारे प्रकरण का विचार करो, तब देखो विचार की कसौटी पर ये खरी उतर रही कि नहीं। सीधे शास्त्र की बात पढ़ने के बाद, पर संत की वाणी से कोई बात हमारे कान में आ जाए तो उसको विचार की कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी अनुभूत है ना, उन्होंने जो कह दिया उसको मान लो, उसमें ना आग्रह रखो ना दुराग्रह रखो, कुछ नहीं, जो कह दे उसको मान लो, ज्यों का त्यों मान लो, बात काम हो गया। कई लोग बहुत बढ़िया से साधन करते हैं, अच्छी बात है, साधन करना ही चाहिए, लेकिन अपने हठ और अपने दुराग्रह को न छोड़ पाने के कारण बार बार भगवान की माया उनको प्रभावित करती है, उनके साधन को नष्ट कर देती है। धूनी वाले दादाजी एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए, खंडवा वहां भी उनकी समाधि है और खेड़ी घाट नर्मदा किनारे भी है, इंदौर में भी उनका स्थान है, दादा दरबार, बड़े सिद्ध पुरुष हुए, बड़े दादाजी, फिर छोटे दादाजी, फिर बड़े सरकार, अभी समय एक छोटे सरकार है उनके पापा, तो सिद्धों की परंपरा रही। तो इस समय जो छोटे सरकार हैं, इनके गुरुदेव, उनको लोग बड़े सरकार कहते थे, बड़े विलक्षण महात्मा, इंदौर में जहां स्थान बना हुआ है वहां एक जगह बैठ गए धूना चैतन्य करके, तो 12 साल तक वहीं बैठे रहे, उठे नहीं। एक गाय थी, उसको वो जीजा माई कहते थे, वो भयंकर जेठ की दोपहरी में बहुत धूप तपती थी तो गाय आकर उनके ऊपर खड़ी हो जाती थी, चारों पैर नीचे ले लेती उनको, ऊपर खड़ी हो जाती थी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे गाय उनसे बात करती थी, और लोगों से भी बात करने लगी, उन्हें हाथ जोड़ के कहा कलयुग है देवी लोग परेशान, उससे लोग सट्टे का नंबर पूछने लगे गाय से, हमारा नंबर बताओ, बोले तुम्हें लोग परेशान कर देंगे अब बोलना बंद कर दो, गाय ने बोलना बंद कर दिया। बड़े सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा, अवधूत थे, उनके ये शिष्य छोटे सरकार, वैसे वो संन्यास परंपरा के संत हैं, पर छोटे सरकार को देखो तो आप देख के यही नहीं कहेंगे कि साधु हैं, कहेंगे कोई पंडित जी हैं, लांग लगा के धोती पहने ऐसे त्रिकुंड, बस ऐसे लें कोई पंडित जी हैं, साधु सन्यासी ऐसे नहीं लगते। गृहस्थ नहीं है वो, पक्के साधु, बचपन के साधु। क्यों ऐसे रहते हैं? क्योंकि गुरुजी तो ऐसे नहीं, ऐसे क्यों रहते हैं? महाराज ने कह दिया, ए आ गया, ए सूट बूट आया पहनो, जो आ गया पहन लिया, एक बार वो बोले, एक बात बता रहे हैं आज्ञा पालन की बात, एक बार बोले वो बड़े सरकार, अब उनकी सेवा में रहते थे, उनको स्नान कराना, वृद्ध थे, उनका धूना चैतन्य रखना, हवन की व्यवस्था करना, और कहीं जाने की इच्छा हो तो उनकी गाड़ी चलाना, अहर्निश काम करते थे, सेवा, गुरु जी की पूरी सेवा। एक ट्रांजिस्टर भी सुनते थे वो समाचार, समय से समाचार सुनाना, बाल भोग के समय बाल भोग, राजभोग के समय राजभोग, और सूर्यास्त के बाद वो चलते नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे। सूर्यास्त हो गया तो जहां हो वहीं रुक गए, रात को कहीं नहीं चलते थे। लगभग 11 बजे रात्रि को विश्राम में जाते थे। तो अब गुरुजी विश्राम में चले गए तब तो सेवक विश्राम करेगा, तो ये छोटे सरकार गुरुजी के विश्राम करने के बाद विश्राम करेंगे, वहीं चरणों में लेटते थे, कुछ बिछाना बिछाना नहीं, वहीं लेट गए, लेट गए। ठीक 12 बजे रात को आवाज दे दी, उठे स्नान कराओ, स्नान कराए, हवन की तैयारी करो, हवन कराए, टिक्कड़ बनाओ, रात को कुछ खाते नहीं, टिक्कड़ बनाए, पवाया, खा लो, खा लिए, गाड़ी तैयार है, बोले हाँ तैयार, तैयार कर दिए, धो पोछ के गाड़ी तैयार, खेड़ी घाट जाना, इंदौर से खेड़ी घाट जाना, गाड़ी तैयार। 12 बजे रात को उठा दिया, ये सब काम करते करते सवेरे के कितने बजे, 3 बजे रोटी खाई टिक्कड़ और उनको भी खिलाए, सो जा, क्या कहा, सो जा, फट से लेट के सो गए, खुद भी सो गए। 4 बजे उठने का नियम था, फिर 4 बजे उठ गए, वो अपने आप ठीक समय से उठ गए, 1 घंटे में उठ गए वो, उनके जो अभी महाराज छोटे सरकार उठ गए। फिर गुरुजी अपना अपने काम में लग गए, फिर गए, फिर नहाए धोए, फिर सवेरा हो गया। तो सेवक के मन में ये बात तो आनी ही चाहिए थी, शिष्य के मन में, कि गुरुजी हैं कि बड़ी भारी आफत है, दिन भर तो काम में लगा के रखते हैं, फिर की जैसा नचाते रहते हैं, और रात को भी सोने नहीं दिया, 1 घंटा सोने दिया, अरे मशीन भी तो विश्राम चाहिए मशीन को, और जब सोने का समय था तब तो नचाते रहे, और जब जगने का समय हुआ तब कहते सो जाओ, सो गए। फिर अपना कुछ काम वाम किए, फिर 6 बजे, बोले कितना बजा, 6 बजा मारा, इधर आओ, बोले देखो हम लोग अवधूत हैं, जाना न जाना अपनी इच्छा है, हम तो ये देख रहे थे कि तुम हमारी आज्ञा में कितने खरे हो, हैं? जाना न जाना हमारी इच्छा है, हम ये देख रहे थे कि तुम्हारे मन में भी ये बात आती है कि नहीं, कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, इनका नियम रात्रि को जाएंगे कैसे, रात्रि को तो जाते नहीं, और ये खाएंगे, रात्रि को खाते भी नहीं, ये सब उल्टा पलटा काम कर रहे, कैसे गुरुजी। उनकी आज्ञा, बोले बस, हंस करके बोले 100 में 100 नंबर, क्या बोले, 100 में 100 नंबर, पास जाओ, मौज करो। आज भी महाराज हम एक बात कहेंगे कि गुरुजनों के प्रति भगवत भाव क्या होता है, इसको उनसे सीखना चाहिए। आज भी, आज भी गुरुजी की सेज, उनको स्नान कराना, आज भी बाथरूम तैयार कर देना, बाल्टी भर देना, समय जब रहेंगे तब अपने हाथ से आज भी पूरी सेवा करते, प्रत्यक्ष रूप में गुरुजी नहीं है लेकिन भाव रूप में आज भी पूरी सेवा करते, कहते अपने कुछ नहीं जानते, बस उनको ही जानते। सेवा है क्या? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और आज्ञा पालन कहते ही उसको है जिसमें अपना कोई आग्रह दुराग्रह न हो। फिर जो कह दे, मान लो आप लोग कहेंगे मान लो अनुचित आज्ञा दी तो उचित आज्ञा नहीं है, तो आप इसका ठेका क्यों ले रहे हो? अनुचित आज्ञा कोई देता है अपने से बड़ा तो उसे अनुचित आज्ञा देने का दोष लगेगा। तुम आज्ञा पालन करोगे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बता, जुआ खेलना अच्छा काम है कि बुरा काम? पाप है कि नहीं जुआ खेलना? कलयुग के जो पांच स्थान है उनमें एक जुआ है, और धर्मराज ऋषि ने जुआ खेला, एक बार नहीं दो बार जुआ खेला, लेकिन जुआ खेलने का पाप युधिष्ठिर को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ताऊ धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेला। मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, राजा हैं, इनकी आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है, खेला। युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा, पांचों पांडवों में से किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ, और अनुचित आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र के सामने ही एक दो नहीं सौ पुत्रों में से एक पुत्र भी जलदान के लिए नहीं बचा, सौ के सौ मारे गए। अनुचित आज्ञा देने वाले को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा, आज्ञा पालन करने वाले को नहीं भोगना पड़ा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य मूर्तिमान धनुर्वेद हैं, इनके हाथ में जब तक धनुष बाण है तब तक देवता भी इनको परास्त नहीं कर सकते। इनकी मृत्यु का उपाय ये खुद बता चुके हैं कि मैं अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन लूंगा तो युद्ध छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो सेनापति ही नहीं बदलेगा, विजय तुम्हारी होगी नहीं। भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। बोले अब तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि दूसरे की बात को वो झूठ मानेंगे, तुम सत्यवादी हो तुम्हारी बात सच्ची मानी जाएगी, बोल दो। युधिष्ठिर को कहना चाहिए था कि चाहे विजय हो चाहे न हो पराजय ही हो जाए, पर मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, आपके कहने से भी झूठ नहीं बोलूंगा। या तो ये कह देते या फिर भगवान ने जो कहा था जो आज्ञा कही थी उसका पालन कर देते। विजय के लोभ का भी त्याग नहीं कर पाए और भगवान की भी बात पूरी पूरी नहीं मान पाए, थोड़ी चतुराई से बोले अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरा। माने अब पता तो उनको है कि मनुष्य नहीं हाथी मारा गया, पर वो नरोवा कुंजरा बोलते हैं। अश्वत्थामा हतः, यहां तक तो द्रोणाचार्य जी ने सुना उनके मुख से, नरोवा कुंजरा जब वो बोल रहे थे भगवान ने पांच जन्य शंख बजा दिया, सुनाई नहीं पड़ा क्या कह रहे हैं। उन्होंने धनुष बाण रख दिया, धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। कथा आप सबको मालूम है। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को आधा झूठ बोलने का परिणाम यह हुआ कि उनका रथ जो था ना वो धरती से ऊपर चलता था, चार अंगुल सट के चलने लग गया। उनका तेजस्वी मुखमंडल एक क्षण के लिए श्याम हो गया। इतना झूठ का दुष्परिणाम, और उसके कारण युधिष्ठिर को नरक का दृश्य देखना पड़ा। अब हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। भगवान के पिता वसुदेव जी कंस के सामने प्रतिज्ञा की है कि देवकी की संतान हम तुम्हें दे देंगे, और जब ठाकुर जी कंस कारागृह में प्रकट हुए बोले हमको नंद ब्रज भेज आओ, बोले जो आ गया। ठाकुर जी को लेके चले गए गोकुल, ठाकुर जी को पधराए, कन्या ले आए। ये झूठ नहीं छल नहीं तो क्या था, हुआ बेटा बताया बेटी। आखिर तो सब पता चल ही गया, न पता चले तो बाद में नारद जी ने सब बता दिया कि क्या क्या किया गया, क्या क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी गई। लेकिन झूठ बोलने का दोष परम सत्यवादी श्री वसुदेव जी को झूठ बोलने का दोष नहीं लगा। क्यों? वसुदेव जी जानते हैं श्री कृष्ण तो सत्य के भी सत्य हैं, ये जो आज्ञा दे रहे हैं यही सत्य है, यही धर्म है, हमें और कुछ नहीं। युधिष्ठिर ने आज्ञा पालन नहीं किया तो उनको दोष लगा, वसुदेव जी ने आज्ञा पालन किया कोई दोष नहीं लगा। आज्ञा पालन की बहुत भारी है। हमारा भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम हो जाएगा तो उनकी प्रत्येक आज्ञा जो हमारे लिए परम कल्याणकारिणी है उनके चित्त में अपने स्वार्थ की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं है, वे केवल हमारा परम कल्याण चाहते हैं। ऐसे उन संतों की प्रत्येक आज्ञा को, वाणी को हम श्रद्धा पूर्वक मानने लग जाएंगे तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वद मन्य से चेत, तत्पुरुषे च सख्यम, यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तूने कितने मित्र बनाए और बना रहा है, कितने जन्मों में बनाए वो आगे भी बनाता चला जाएगा, लेकिन वे सब स्वार्थ में सने हुए हैं, न पहले तेरे कोई काम आए न अब काम आ रहे न आगे भी कोई काम आने वाले। पर जो जीव के सच्चे हितैषी हैं भगवान और भगवान के भक्त, उनसे तूने आज तक अपना सुदृढ़ संबंध जोड़ा नहीं, इसलिए तू इस भव बेगार में पड़ा हुआ है। जो भगवत विमुख प्राणी होते हैं, सत्संग से विमुख प्राणी होते हैं, उनका एक बड़ा भारी दोष है। वो दोष क्या है? वे, हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो वे अपने अयथार्थ ज्ञान को तो ज्ञान मान रहे हैं, अथवा और सरल करके कहें तो वे अपने अज्ञान को ही ज्ञान माने बैठे हैं। ध्यान में आई बात, इसको कहते विपरीत ज्ञान। इसको क्या कहते हैं महाराज जी? विपरीत ज्ञान अज्ञान से बुरा होता है। पता है कि अज्ञान है, पर है तो अज्ञान, पर उस अज्ञान को हम ज्ञान मानकर जी रहे हैं, यह बहुत बुरी स्थिति है। संसारी पुरुषों में यह बात होती है, वो अपनी समझ को ही सब कुछ मानते हैं। इस परिवर्तनशील विनाशी जगत को तो सत्य मानते हैं और सच्चिदानंद परमात्मा अनुभूति का विषय नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मानते, उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। और इस अयथार्थ ज्ञान का दुष्परिणाम है कि कितने कल्याण के अवसर भगवान ने कृपा पूर्वक इसे प्रदान किए, लेकिन यह अपना कल्याण नहीं कर पाया, सारे अवसरों को अपने हाथ से खोता चला गया। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जन्म समूह ऐसे न जाने कितने जन्म नष्ट हो गए। वेदों ने कहा भगवत तत्व के ज्ञाता संतों ने कहा और तुलसीदास जी कहते कि मैं भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि अरे जीव अब भी चेत कर, तू जिन्हें अपना सगा संबंधी माने बैठा है, तू जिन्हें अपना सच्चा हितैषी माने बैठा है, वो तेरे सच्चे हितैषी नहीं है, तेरे सच्चे हितैषी तो श्री रघुनाथ जी हैं, श्री ठाकुर जी ही तेरे सच्चे हितैषी हैं और उनके प्राण प्यारे भक्त ही सच्चे हितैषी हैं। तू देख ले। तब प्रश्न रहा कैसे देखूं? बोले इन आंखों से तू देखना, देखने का तेरा सामर्थ्य होता तो देख ही लेता, इन आंखों से तू देख नहीं, आंखों वाला होने पर भी अंधा है, तब कैसे देख? बोले तू अपने हृदय की आंखों से देख, तेरा सच्चा हितैषी कौन है? ये भैया हृदय की आंख को ही विवेक कहते हैं, और ये विवेक अस विवेक जब दे विधाता, विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण मन राता, तब तज दोष मन बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा तोरी। ये संतों की चरण रज, गुरुजनों की चरण रज, हृदय की आंख खुल जाएगी। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, कहीं दोष दुख भव रजनी के मिलई तो सुख भव रजनी के। क्या होगा फिर? हृदय की आंख खुल जाएगी तब क्या होगा? सूझहिं राम चरित मणि मानिक, सूझहिं राम चरित मणि मानिक, उपत प्रगट जा जो जे आनिक, उपत प्रगट जा जो जे। आज कौन सी तिथि है? द्वितीया है आज, आषाढ़ कृष्ण द्वितीया। परमहंसी महाराज ने संदेश भेजा है कि आज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया को हरेराम बाबा की तिथि है। और आज ठाकुर जी का वह मनोरथ है, तो हमको तो ये ध्यान में नहीं था। वो तो लिख रहे हैं कि शायद इसीलिए आज ये अपने आप उत्सव हो गया। तो एक भगवत प्राप्त संत का उत्सव है। बोलो श्री हरे राम बाबा की जय, जय जय श्री राम। आज केवल इस पद का भाव हमने केवल कहा, इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज पद का उच्चारण कर लेते हैं, समय तो अधिक हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं। पद संख्या 190। महाराज जी आप इधर आकर यहाँ विराजें, महाराज जी आप यहाँ विराजें, यह आसन आपके लिए बिछा है। सहज स्नेही राम सो ते कियो न सहज सने, सहज सने राम सो ते कियो न सहज सने। सहज स्नेही राम सोते कियो न सहज स्नेही, सहज स्नेही राम सोते कियो न सहज स्नेही। ताते भव भाजन भयो, ताते भव भाजन भयो, अजहुं सिखावने सुनो, अजहुं सिखावने सेव बतहू ना आपने ये मातु पिता सुतना क्यों से बतहू गाने में ज्यादा सुख मिलेगा है। दे दे सुमन दिलवासी के नहीं कहाला जय जय श्यामा श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।